け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 情けないままの貴様を倒しても自慢にはならんからな。いいだろう。完全体とやらになるがいい。 なんとベジータはセルが完全体になるのを見逃すというのか。そしてクリリンも18号を停止させられる装置を自らの手で壊してしまった。 うまく逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ。 見つけた。最大の危機を迎えた。全宇宙に衝撃。セル完全体へ脅威の進化。 Nareszcie znalazłem twoją kryjówkę. Bardzo dobrze. Od dawna cię szukam. Pora przejść do najwyższego stadium i stać się istotą pod każdym względem doskonałą. Będę niezwyciężony. Nie wierzę własnym oczom. Krillan jest z cyborgami. Jeszcze nas nie zauważyli. Dlaczego to zrobiłeś? Mogłeś mnie zniszczyć. Nie będziesz miał już drugiej takiej okazji. Wiem, ale nie próbuj tego zrozumieć. To sprawa osobista. Musisz stąd jak najszybciej uciec. Zaraz zjawi się tu komórczak. Proszę cię, ratuj się. W twoich rękach jest los mieszkańców planety. Uciekaj. Krillan! Za późno. Już was zauważył. C'est pas vrai! to niemożliwe. Nie pozwolę na to. Dlaczego mi nie ufasz? Przecież i tak go pokonam. Nie. Trunk też jest bardzo silny, tym lepiej. O co mu chodzi? Uciekajcie, komórczak jest gdzieś tutaj, uważajcie. Na pewno? Szybko, zwiewamy stąd. C-16, słyszysz? Odezwij się. O mnie się nie martw. Zostaw mnie. Uciekaj. Oni mają rację. Nie mogę cię już ochraniać. Proszę cię. Uciekaj. Lecę do was. Zabroniłem ci wtrącać się do moich spraw. Dostaniesz teraz nauczkę. Miło znów cię widzieć, C-18. Nie boję się ciebie, C-16. Ledwie trzymasz się na nogach. Zaraz zakończysz swój nędzny żywot. Vegeta pozwolił mi pożywić się twoją koleżanką. A niech cię wszyscy diabli, Vegeta. Dajcie mi nacieszyć się tą chwilą. A kiedy już cię pochłonę, spełni się moje najpiękniejsze marzenie. Na co czekasz? Bierz się do pracy, nie gadaj tyle. Jest twoja. Zapłacisz mi za to, Vegeta. Co powiedziałeś? Co Vegeta zrobił? Powiedz, jest ranny? A co z Trunkiem? Mów. Jeszcze nie skończyłeś? Pośpiesz się. Dziękuję za pomoc. Teraz niech nikt mi nie przeszkadza. Właśnie, że ci przeszkodzę. Niemożliwe. Fatalnie wyglądasz. Jesteś już skończony. Ty potworze. Dlaczego to zrobiłeś? Doskonale wiesz, że komórczak nie może absorbować C-18. Co się stanie, jeżeli przewyższy nas siłą? Pomyślałeś o tym? Ty, miernoto, nie chcesz obejrzeć ostatecznej transformacji? Nie interesuje mnie to. Nie chcę, by przyszłość stała się przedsionkiem piekła. Nie dopuszczę do tej metamorfozy, nawet gdybym miał ciebie zabić, ojcze. Nie bądź taki pewny siebie, Trunk. Założę się, że zabraknie ci odwagi, by podnieść rękę na ojca. Proszę bardzo, jeżeli nie jesteś tchórzem, walcz. Bardzo mi przykro, tato. Przeze mnie tracisz czas. To moja wina, przepraszam. Nie przejmuj się. Skoncentruj się tylko na tym, jak zostać superwojownikiem. Dobrze. Teraz odpocznij trochę. Czeka nas jutro ciężki dzień. Dobrze, tato. To już koniec. Boję się. C-18. Nie daj się. Tylko nie to. Szybko, uciekaj. Dłużej go nie zatrzymam. Zapłacisz mi za to. Zostaw mnie tutaj, uciekaj. Bez ciebie nie mogę. Pomożesz nam? Nie do wiary. Trunk podniósł na mnie rękę, na własnego ojca. Już ja mu pokażę, co się robi z nieposłusznymi dziećmi. Nie uciekniesz mi, C-18. Uwaga! Nie wysilaj się, i tak cię nie wypuszczę. Oszczędzaj siły, daleko nie polecisz. To oni. Co za światło? Strasznie boli. Nic nie widzę. Wybiła twoja godzina. Teraz już nikt nam nie przeszkodzi. Przestań natychmiast. O nie, C-18. Zaczęła się metamorfoza. Za chwilę komórczak osiągnie ostatnie stadium rozwoju. Czekałem na ten moment. Nie radzę ci stawać mi na drodze. Nie możemy mu na to pozwolić. Trzeba coś zrobić. Do licha, co mi jest? To chyba jakieś gigantyczne trzęsienie ziemi. To komórczak gromadzi w sobie energię. Godny mędrcze. Też to poczułeś? Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Ja też nie. Co mogło wywołać taki silny wstrząs? Wiele bym dał, by dowiedzieć się, co się dzieje teraz na Ziemi. Obawiam się, mój drogi, że nie tylko Ziemia jest zagrożona. Wszechświat cały powinien obawiać się tak potężnej energii. Wszechświat? Moja wina. Trzeba było dezaktywować C-18. Wybaczcie mi. Stało się. Komórczak zaabsorbował C-18. Pozwoliło mu to osiągnąć ostatnie stadium rozwoju. Czy ta bestia doprowadzi świat na skraj przepaści? セルは完全体になっちまった。くそー、オラたちも修行急がねえと。 ふん、あれが完全体か。手間取りやがって。どの程度か見せてもらおう。 次回ドラゴンボール Z 戦闘力無限大